zacht in het maanlicht van nacht. Van een voetstap geen blijk. Dit lege verlaten land is vanaf nu mijn koninkrijk. Van de storm die in mij woedt had tot nu toe niemand weet. Het werd mij te veel hoe ik mijn best ook deed. Laat niemand toe, spreek niemand aan. Wees gehoorzaam en ga hier niet vandaan. Doe niets, doe niets dat iets verraadt. Dat is nu te veel.